الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم. Efendim bugün Yusuf suresinin 36. ayetinden başlayacağız. Geçen hafta söylemiştik. Hazreti Yusuf haklı olmasına rağmen, suçsuzluğu, günahsızlığı ispat edilmesine rağmen toplumu susturmak için, toplumdaki dedikoduyu gidermek için Hazreti Yusuf'u hapse attılar. Onu anlatmıştık. Bunun nedenlerini anlattık. Hafıza, toplumun hafızasının 3 ay olduğunu, toplum 3 ay sonrasında artık geçmiş olaylarla pek ilgilenmediğini söylemiştik, anlatmıştık bunu. Şimdi 36. ayetten başlıyorum. Ve dehale girdi ma'hu Yusuf peygamberle beraber es-sicne zindana feteyan, iki tane genç girdi. Yani Hazreti Yusuf hapse atıldığı zaman, zindana atıldığı zaman onunla beraber de iki kişi daha cezalandırıldı, hapse girdi. Demek üçü bir arada koğuşta. O zamanki zindan nasıl zindansa, işte üç tane genç bir araya geldi. Gâle ehaduhuma, onlardan biri dedi ki, o delikanlılardan biri, inni erani, ben görüyorum rüyamda, asıru hamra, ben alkol yaptığımı, hamr, şarap yaptığımı görüyorum rüyamda, dedi Hazreti Yusuf'a. Ve gâlel âharu, diğer genç de dedi ona ki, inni erani, ben de görüyorum rüyamda, ehmilu fevga ra'si hubzen, başımın üstünde ekmek taşıdığımı görüyorum rüyamda. Te'külü tayru minhu, o başımdaki ekmeği kuşlar yiyor. Yani rüyamda başımda ekmek taşıyorum, başımın üstünde, ve kuşlar da o ekmeği yiyor görüyorum rüyamda. Nebbi'na bi te'vili, Yusuf peygamber dediler ki, sen bize bu rüyalarımızı bir yorumlar mısın? Nedir bu rüyalarımız? İnna nerake minel muhsinin, biz seni muhsin bir kimse olarak görüyoruz. Seni güzel, iyi bir insan olarak görüyoruz seni. Sen mükemmel bir insansın. Sen bu rüyalarımızı bize yorumlar mısın? Dediler. Şimdi değerli kardeşlerim, bu Yusuf suresinde rüyalar çok önemli. Gömlek önemli, gömlek. Yusuf peygamberin gömleği, 3 tane gömleği önemli. Burada da 3 tane rüya var. Yusuf peygamberin rüyası, babasını anlattığı zaman işte şu kadar yıldız görüyorum. Efendim onu yorumladı babası Yakup peygamber. O yıldızların ne olduğunu, güneşin sana secde etmesinin ne olduğunu yorumlamıştı. Şimdi bu delikanlıların rüyaları geliyor. Dolayısıyla şimdi burada Allah-u Teala çok detaylı bir şekilde anlatıyor bize. Yani hapis hayatını, zindan hayatını olan olayları bile detaylı bir şekilde açıklıyor. Şimdi burada bu ayette bizim almamız gereken mesaj şu. Bu iki tane delikanlı hapse girmiş. Suç işlemişler demek ki. Hapse girmişler. Bir de suçsuz bir adam var yanlarında, bir delikanlı. Yusuf peygamber. Bunlar Yusuf peygamberi şöyle değerlendiriyorlar. Seni muhsinlerden görüyoruz. Bu muhteşem bir olay. Yani bu ayetin bu kısmı şunu söylüyor. O devirde suçlu insanlar bile iyinin ne olduğunu biliyordu. Muhsin kelimesini biliyorlar bak. Yani Yusuf peygamberi değerlendirirken, ona bir sıfat verirken, muhsin, işini güzel yapan, mükemmel insan demektir. Bu mükemmellik kavramını o zamanki suçlular bile biliyordu. Bu kültürü almışlardı. O dönemde bile, o Mısır döneminde, Yusuf peygamberin o dönemdeki toplumda kötüler bile iyinin ne olduğunu biliyorlardı. Bakın, zindana atılacak kadar suç işleyen adamlar muhsin, mükemmellik sıfatını biliyor ve Hazreti Yusuf'a bunu veriyor. Buradan şunu anlıyoruz, demek ki eğitim sisteminde, o dönemde ne kadar eğitim varsa, o eğitim sisteminde muhsin kavramı, mükemmellik kavramını öğrenmiş bu gençler. Bizde bu yok. Bizde muhsin olana şimdi enayi diyorlar. Enayi, köşeyi dönemedi. Ne muhsini ya? Hırsızlık yapamadı, enayi diyorlar. Anlıyorsun değil mi? Böyle bir eğitimi bugün bile veremiyoruz. Milattan önce bu gençler muhsin kelimesini kullanıyor efendim. Allah-u Teala tercüme ediyor. Onların sözünü Arapçaya tercüme ediyor. Tabi onlar Arapça konuşmadılar ama. Fakat muhsin kelimesini kullanıyorlar. Ve iyi olan insanlara olayları anlatacağını da anlamışlar. Biz rüyamızı ancak bu çözer. Bu yorumlayabilir diye ona geliyorlar. Onun bu mükemmelliğinden dolayı. Yani mükemmel insanlara danışılmalı. Anlaşıldı mı? Ha, bunu bize mesaj veriyor. Bunun üzerine Yusuf peygamber onlara bakalım ne diyor şimdi. Zindanda gençler konuşuyor. Gale dedi. Yusuf peygamber dedi. La ye'tikuma da'amun turzaganihi illa nebbe'tukuma bite'vilihi gable en ye'tikuma. Size abone şimdi yemeğiniz geliyor ya, yiyeceksiniz, size yedirecekler, bir yemek verecekler size şimdi. Zindana yemek veriyorlarmış, hapiste yemek veriyorlar. Siz o yemeği yemeden evvel ben size bunu haber vereceğim. Bu rüyalarınızı yorumlayacağım size dedi. O yemeği yemeden önce bu rüyayı getireceğim size. Yorumunu yapacağım. Zalikuma mimma allemeni Rabbi. Sizin bu iki rüyanızın yorumunu Rabbim bana öğretti. Baba vahiy almaya başladı. Yusuf peygamber zindanda vahiy almaya başladı. Ona olayların yorumunu öğretecek sana demişti ya baştan. Yakup peygamber oğlu Yusuf'a, çocuğa, çocuk yaştaki çocuğa, efendim sana Allah hadiselerin yorumunu öğretecek. İşte burada gençlere diyor ki, o sizin rüyalarınızın yorumunu Rabbim bana öğretti. İnni teraktu millete kavmin, ben bir toplumun yolunu, gidişini, dinini, anlayışını terk ettim. La yu'minune billahi, Allah'a inanmayan toplumun, ve hum bil ahireti kafirun, ahireti inkar eden toplumun yolunu, anlayışını, hayat tarzını terk ettim dedi gençlere. Şimdi bu ayeti kerimeyi yorumlayalım şimdi. Yusuf peygamber hemen rüyaları yorumlamıyor. Rüyaları hemen yorumlamıyor. Aradan diyor ki, bak yemek gelsin size, yemeklerinizi yemeden evvel, buraya gelir gelmez yemeye başlarken ben size bunu, yorumu anlatacağım. Tabi oradan bir mesafe geçiyor, burada söylemiyor. O aradan vahyi alıyor. Yani Allah-u Teala Hazreti Yusuf'a bu rüyaların yorumunu öğretiyor. Şimdi gençlere bunu söyleyerek bir eğitim yapıyor. Şimdi resmen Hazreti Yusuf'un zindanı, atıldığı zindan resmen okul olmaya başladı şimdi. Okula dönüştü. Bizim peygamberimizin Hira mağarasındaki gibi, efendim, o nasıl bir okul olduysa, bizim ilk üniversitemiz Hira mağarası ise, bizim ilk üniversitemiz orasıdır. Allah-u Teala orada eğitim öğretime başladı peygamberimize. Yusuf peygamber de zindanda başladı eğitim faaliyetine, öğretim faaliyetine. Bir defa burada dedi ki onlara, Rabbim bana öğretti. Ha, şunu düşünmeyin sakın ha. Yusuf peygamber kafadan sıktı, rüya yorumu yapıyor, kafadan yapıyor, gaybi biliyor. Böyle bir şey düşünmeyin ha. Böyle gayip mayip bilmem, böyle bir şeyler bilmem ben. Ben Rabbimin bana öğrettiğini söyleyeceğim size. Bu muhteşem bir öğretimdir bu. Yani burada şimdi, yani peygamberler gaybi bilemezler. Ama biz bildiriyoruz. Biz yolda geçerken mezarda azap olup olmadığını bildiriyoruz. Ama Allah-u Teala buyuruyor ki peygamberimize, Araf suresinin sondan ikinci sayfasının birinci ayeti. قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللّٰهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ. De onlara ya Muhammed, ben nefsime ne fayda verebilirim ne zarar verebilirim. Ben böyle bir güce sahip değilim. Eğer gaybi bilseydim, ben iyi çoğaltırdım, kötülüğü de yok ederdim. Ben böyle bir gayb bilgisi yok bende. Devam edin. Hazreti Muhammed de gaybi bilemez. Burada da Yusuf peygamber gençlere yapacağı yorumun, yorumu yapmadan söylüyor bu sözleri. Yapacağı yorumun Allah'tan geldiğini, kendisinin uydurmadığını, kendisinin gaybi bilemeyeceğini, yani senin rüyan neye işaret ediyor? Ben nereden bileceğim? Hele alın bakalım şimdi ne kitaplar satılıyor. En çok satılan kitaplar neler biliyor musun? Rüya tabirleri. Ha bu memleketi rüyalarla idare ediyorlar. Rüyalarla. Onu söylüyor Allah'tan. Bak neler çıkacak buna şimdi. Bak neler olacak. Şimdi insanlar bilgiyle değil de rüyalarla hayatlarına yön vermeye çalışıyorlar. Rabbim bana öğretti. Şimdi bu sefer derse devam ediyor. Rüyayı bıraktı. Bir ders veriyor şimdi çocuklara, bir şok eğitim yapıyor. Şok öğretim yapıyor. Buna şok diyoruz biz. Durmuş kalbe şok yapıyorlar ya, canlatmak için, harekete geçirmek için. İnsanların da, iman etmeyen insanların da kalbi ölmüştür. Onlara bir şok yapmak gerekiyor. Anlıyor musun? O şok neyle olacak? O işte bilgiyle olacak. O başka türlü olmaz o. Bilgiyle canlanacak o gönül yani. Şimdi diyor onlara ki, bir kendini anlatıyor şimdi. Peki. İnni teraktü, terk ettim. Ben uzaklaştım. Millete kavmin, bir kavmin milletini terk ettim. O millet ki, o kavim ki, la yu'minune billah. Allah'a inanmıyor ve hum bil ahireti kafirun. Ahiretten inkar ediyor. Ahireti inkar eden ve Allah'a inanmayan milleti, kavmin, toplumun milletini terk etti. Uzaklaştım diyor. Yani onlara demek istiyor ki siz de uzaklaşın yani. Önce kendine. Şimdi burada bu ayetin bu kısmında bir kelime var. Bu kelimeyi anlamamız gerekiyor. Bunu analizini yapmamız gerekiyor. Analiz demek açıklamak demektir. Yani kusura bakmayın, bu kelimeyi kullanıyoruz. Bu analyze dediğimiz İngilizcesi çok hoşuma gider bu kelime. Benim anam bile kullanırdı bunu. Ha? Demiştim onu hatırlarsanız. Millete kavmin, millet kelimesini ufak bir irdelememiz gerekiyor. Şimdi alimler bu millet kelimesine din manası verdi. Millete kavmin, Allah'a inanmayan, ahirete inanmayan ahireti inkar eden toplumun dinini terk etti manası veriyorlar. Millet kelimesine din manası veriyorlar. Şimdi millet diyor da neden din demiyor o zaman Allah-u Teala diye sorarlar adama bunu. Yani bana sorarsınız bunu ya. Şimdi ben o şekilde mana vereceksem buna, hoca buraya din kelimesini kullanamaz mıydı Allah-u Teala veya Yusuf peygamber de, sen şimdi kalktın buraya millet kelimesini din diye tercüme ediyorsun bize filan diye sorabilirsiniz. Bu normal bir şey yani. Ben olsam sorarım. Şimdi millet kelimesi aslında Allah'a inanmayan, ahireti inkar edenin dini olmaz. Onun için Yusuf peygamber burada millet kelimesini kullanıyor, din kelimesini kullanmıyor. Zaten Allah'a inanmıyor. Ahirete de inanmıyor. Ahiret olmayan bir inançla din olmaz. Dini felsefeden ayıran en önemli ayıraç, ölçüt felsefeden dini ahiret inancıdır efendim. Felsefelerin ahireti yoktur. Felsefi sistemlerin ahiret inancı yoktur. Daha pek çok var da ölçütler, onları söylemiyorum. Ama olay bu. Bir tanesi bu. Şimdi burada onun için Yusuf peygamber öyle kullanıyor kelimeyi ki, muhteşem bir kelime kullanıyor. Millet diyor buna. Millet kelimesinin aslında manası yol demektir. Yol. Din de yol anlamına gelir. Burada manalar birleşiyor. Manalar. Millet aynı zamanda hayat tarzı demektir. Yaşam tarzı. Siz Müslüman dininden olursunuz ama dini olmayan gibi bir insan gibi hayat yaşayabilirsiniz. Anlıyor musunuz bilmem. Ey ne noktalar var burada. Bir bilseniz ne noktalar var burada. Buradan Washington'a bir köprü olur ha bu noktalar. Anlatamadığımız. İşte bizim Müslümanlığımızın zaafı burada söyleyebilirim. Yani o nokta noktaları koyduk da başlıyoruz şimdi. Neden? Müslümanca inanıyoruz. Müslüman olmayanca yaşıyoruz. Ah bir anlatabilsem size bunu. Kay bana. Sansüre vuruyorum kafamı ya. Bu sansürden geçiriyorum, bakıyorum ki bu söylenmez. Söylemiyorum. Şimdi millet hayat tarzı, yaşam, anlayış biçimi, dünya görüşü, yol anlamına gelir. Millet. Din deseydi bu sefer Yüce Allah'ın görüşü olacaktı. Bu bir beşeri görüş. Fark anlıyor musun? Niye burada millet kelimesini kullanıyor Yusuf peygamber? Şimdi bakın. Bakın peygamberimize ne diyor? Ayet 125, 124, 123, 120. ayet olabilir. Veya 123 olabilir. Bakın. Yani Bakara 1. cüzün sondan 3. sayfasının 1. ayeti. Velen terla ankel yehude velen nasara hatta tettebi'a milletehu kul inne hudallahi huvel huda ve le inittebate ehvâehum ba'dellezi câeke minel ilmi mâleke minallâhi min veliyyum ve la nasır. Muhteşem bir ayet bu. Muhteşem. Bunu söylemiş miydim size bilmiyorum. Efendim Boston Üniversitesi'nde beni misafir eden oryantalisi bu ayeti okudu. Bu ayetin olduğu yerde o kitabı kuran peygamber yazamaz dedim. Hazreti Muhammed o kitabı yazamaz. Bu ayeti kendi kitabına koyamaz dedim. Okuma anasını verdi. Arapça biliyor. Adam kıpkırmızı oldu. Kur'an'ı Hazreti Muhammed yaz demez mi bana? Ben dedim burada sana kaç tane ayet gösteririm ama bak abi ha bu ayeti okudu. Ha bu ayeti okudum o. Yıl 1985. 22 sene evvel. Şimdi ayette buyuruyor ki Allah-u Teala, Yahudiler ve Hristiyanlar senden asla razı olmazlar ya Muhammed. Sen onların milletine uymadıkça. Milletine. Nedir o millet kelimesi? İşte alimler bunu din diyorlar. Hayır. Ayet açıklıyor onu. Sen ona mana vermeye lüzum yok. Ayetin devamı bunu manasını veriyor. Kul inne hudallahi huvel huda. De ki yol Allah'ın yoludur. Ha millet yol anlamına geliyor. Ve leyni tebaate ehvâhum. Sen onların arzularına uyarsan. Ha millet arzu demek. Görüş açısı demek. Bakış açısı demek. Fikir demek. Uyarsan senden yardımımı keserim ya Muhammed. Ne yardım ederim sana ne de dostluğu. Silerim seni ya. Bak bak bak bak. Yani bir Müslüman Yahudi ve Hristiyan'ın bakış açısı ve onun yaşam tarzını yaşayamadı efendim. Bu kadar basit. Bu kadar basit. Şöyle bak. Öyle ki bak dedim bu tehdit var burada. Ma leke. Senin için yoktur. Minallahi Allah'tan min veliyin dostluk ve la nasır yardım. Keserim senden dostluğumu, keserim senden yardımımı ya Muhammed. Hayatını doğru yaşayacaksın. Başkalarının arzularına göre değil. Benim arzuma göre yaşayacaksın. Muhteşem. Ah noktalar, ah noktalar, ah. Zavallı bayraktar. Bu kadar cesursun bunu da söyleyeyim. Söyleyeyim mi? Ne yapayım size? Özgürlük var mı yok vallahi? Düşünce özgürlüğü, ifade özgürlüğü. Sansüre vuruyorum. Koskocaman adam sansüre vuruyor kafasını. Ha, demek ki millet Allah'a inanmayanların ve ahireti inkar edenlerin yolu, onların hayat tarzı, onların bakışı demektir. Ben onların o hayat tarzından uzaklaştım. Onların yolundan uzaklaştım. Terk ettim dedi gençlere. Yani demek istedi ki sizin yolunuz da yol değil ha. Siz de Allah'a inanmıyorsunuz. Siz de ahirete inanmıyorsunuz. O dışarıdakileri örnek vererek içeridekilere ders veriyor. Dışarıdakileri anlatıyor zannediyorsunuz ama o içeridekilere ders veriyor. Şimdi peki sen terk ettin bu kafirlerin, Allah'a inanmayanların yolunu veyahut da alimlerin dediği gibi dinini terk ettin de ne oldu şimdi, ne yaptın onu da anlatıyor şimdi. Vettebe'atu, tabi oldum, uydum. Yusuf Peygamber soruyor bu gençlere. Millete abai İbrahim'e, ceddim olan dedelerim İbrahim, İshak ve Yakub'un yoluna uydum. Ben onların yaşam tarzına uydum. Dedi. Ma kâne lena en nüşrike billahi min şey. Çok muhteşem bir konuşma tarzı. Yüce Allah tercüme ediyor bize bunu. Bize yakışır mı Allah'a herhangi bir şeyi eş koşmak? Demiyor ma lena, ma li demiyor da ma lena diyor, çoğul diyor, bize diyor. Şimdi buraya kattı gençler oraya. Yani bize yakışır mı Allah'a herhangi bir şeyi eş koşmak yani? Bu kültür, bu dışarıdaki kültür şirk kültürü. Ama benim İbrahim peygamberden, İshak'tan, Yakup'tan bana gelen tevhid inancı kültürü. Şimdi yakışır mı bize ey gençler diyor, onlara ders veriyor. Allah'a bir şeyi eş koşmak yakışır mı? Zalike min fadlillahi aleyna ve alennasi velakin ekseren nasi la yeşkurun. Zalike, işte bu tevhid inancı şirk içine atıyor. İşte bu tevhid inancı min fadlillahi aleyna. Allah'ın bize verdiği bir lütuftur. Bir insanın tek Allah'a inanması onun bir lütfudur, ilahi lütuftur ha. Yani bizim la ilahe illallah Muhammedur Resulullah dememiz Allah'ın bize bir lütfudur. Bak bak bak bak bak bak. Böyle anlatıyor. Sadece bize değil ey gençler diyor. Ve alennas, insanlara, tüm insanlara bir lütuftur. Velakin ekserun nasi la yeşkurun. Fakat ne yazık ki insanların çoğu şükretmezler, inanmazlar diyor. Şükür burada hem şükretmek, kadrini bilmek, değerini bilmek, kıymetini bilmek, nimetin Allahu Teala'nın bize vermiş olduğu en önemli nimetlerden bir tanesi, lütuflardan bir tanesi onun tek tanrılığına inanmaktır diyor. Ama ne yazık ki insanlar bunu takdir edemiyorlar diyor. Yeşkürünün manası şükretmek demek, o nimetin kıymetini, değerini bilmek demektir. Gereğini yerine getirmek demektir. Bana bir yardım ettin, ben sana gelip teşekkür ediyorum sana. Niye? O yaptığın yardımın değerini biliyorum demektir. Kadrini biliyorum da teşekkür ediyorum sana. Ha, Allah'ın sana verdiği nimetin değerini, kadrini bilmek, ona şükretmek anlamına gelir. Tabii ki ya Rabbi sana teşekkür ederim, bana böyle olmaz yani. Allah'a şükür böyle olmaz. Allah'a şükür ibadetlerle olur. Mesela oruç ibadeti bir şükürdür. Namaz bir şükürdür. Bir hamddır. Bir tesbihtir. Yani biz ibadetler yaparak Allah'a şükrederiz. Ağızla değil. Eylemle. Onun karşılığını sen ibadetle veriyorsun. Onun sana verdiği nimetin karşılığını, mesela infak bir şükürdür. İnfak etmek, bir fakirin eline tutmak, Allah'ın sana verdiği rızkın, sadaka vermek, zekat vermek, bunlar hep şükür ibadetidir. Diyor Allah-u Teala, buyuruyor ki şükrederseniz malınızı artırırım diyor. Ba. Ayet diyor böyle. Hemen buraya dur. Hemen açabiliriz. Bak. Le'in şekertüm le'ezidennek. Eğer şükrederseniz sizi artırırım diyor. Bu fermanı veren ben değilim. Bu fermanı veren Allah. Bak burada. Şükredersen, yani infak edersen, senin nimetimi sana artırır. Hangi tarzda şükrediyorsun tabii? Tarz farklı. Her ibadet bir şükür. Şimdi Yusuf peygamber buyuruyor ki ne yazık ki diyor, insanların çoğu bunun kadrini, bunun değerini bilmiyor, şükretmiyor, inanmıyor manası da var bu. Şükür kelimesinin manası inanmak anlamına da gelir bu. Mesela İnsan suresinin 3. ayetinde bu manaya gelir. Şimdi burada bakınız, bu ayet tabi 3 satırlık bir ayet, uzun bir ayet. Bu ayeti şimdi analizini yapalım. Gene dedik analizini yapalım. Ne yapalım şimdi? Açıklamasını yapalım yani. Buyuruyor ki İbrahim, Yusuf peygamber zindandaki çocuklara, gençlere buyuruyor ki ben babam İbrahim'in, İshak'ın, Yakub'un milletine, yoluna, dinine uyuyorum. Bunu niçin söylüyor? Şimdi dedesi İshak oluyor, babası Yakup. Yakup'un babası İshak, İshak'ın babası Hazreti İbrahim. Böylece İbrahim'den itibaren sayıyor. Çünkü Hazreti İbrahim'in babası müşrikti. Müşrik olarak öldü o. Orayı saymıyor. Orada bir kesinti var, zincir orada kopuyor. Hazreti İbrahim'in babasında zincir kopuyor, müşrik çünkü. Onun için Hazreti İbrahim'e kadar sayıyor. Azer de onun dedesi, Hazreti İbrahim'in babası Azer, ama müşrik olduğu için saymıyor onu Yusuf peygamber. O dedeyi saymıyor. Oraya. Şimdi muhteşem bir olay var burada. Zekeriya peygamber de daha sonra, aynı nesilden gelen Zekeriya peygamber de oğlu Yahya için aynı şeyi dua ediyor. Bu da Meryem suresinin 4-5-6. Ayetlerinde yer alıyor. Ve inni hıftul mevaliye min verai ve kânetim ra'ati âgıran fehebli milledunke veliyya. يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. Zekeriya peygamber 80-90 yaşlarında elini açtı Allah'a. Ya Rabbi, bu benden sonra gelecek akrabalarım var ya, bunlar köle ruhlu insanlar, bunlar şahsiyetsiz, kimliksiz, bunlar bak muhteşem, bunlar gençliğimize anlatılması lazım. Omurgalı gençler yetişecek. Omurgalı, beyni omurgalı. Beyni, vücudu değil, vücudu. Vücuttaki omurga biyolojik. Esas beyindeki, gönüldeki omurga. Hadi ayakta duracak. omurgası sürüngenler gibi olursun diyor sonra diyor Allah-u Teala. Mülk suresinin ikinci sayfasına. Beyni ayakta olmayan, beyin omurgası olmayan, şahsiyet omurgası olmayan sonra yürünür diyor sürüngenler gibi. Şimdi ya Rabbi bana güçlü kuvvetli bir veli, veli diyor veli. Evlat demiyor da veli diyor. Bana bir veli ver. Oradaki veli çocuk anlamına geliyor ama sağlam şahsiyet demek. Veli demek arka çıkan demektir. Dostunu savuran demektir. Arkasını dönmeyen, kaçmayan demektir. E ne yapacak bu çocuk? Onun da cevabını gene veriyor Zekeriya peygamber. Yerisini bana varis olsun. Ve yerisi min Ali Yakup. Yakup ailesine de varis olsun diyor. Yani o kültürü yaşatsın. O manevi kültürü yaşatacak bir delikanlı istiyorum senden. Ya Rabbi dede. Kültür gidiyor elden. Ali Yakup'un bıraktığı o manevi kültür gidiyor ya Rabbi dedi. Bu dua yapması lazım bütün babalar. Niçin koyuyor bunu? Ben Zekeriya peygamber miyim? Ben bu ayetleri nasıl işleyeceğim? Ha, bize diyor ki orada babalar Allah'a yalvaracaklar. Bize sağlam şahsiyetli kültürümüze, milletimize, bayrağımıza, vatanımıza, namusumuza sahip çıkacak gençlik bize ver diye, evlat ver diye dua edeceksin. Görüyorsunuz Türkiye elden gidiyor. Gençlik elden gidiyor. Muhteşem bir olay. Yani ben diyor Yusuf peygamber İbrahim dedemden gelen o kültür, manevi kültürü akıtacağım. Benim görevim bu. Babam Yakup'tan bunu alıyorum bu mirası. Ben de o mirası, o yolu takip edeceğim. O ırmağı akıtacağım. O nurlu ırmağı, o nurlu ışıklı ırmağı ben de akıtacağım. O teller kopmayacak. Oradan ceryan gidecek, ışık gidecek, nur gidecek. Ders veriyor. Bak derse bak. Zindanda. Zindanda ders veriyor. Yani zindan onun için bir okul oldu, üniversite oldu ya. Ha? Ma kâne lenâ en nüşrike billâhi min şey. Şimdi şirkle mücadeleye başladı. Zindanda. Çocuklara diyor ki gençlere, ya yakışır mı bize diyor Allah'a herhangi bir şeyi eş koşmak. Tabii burada Yusuf peygamber gelseydi bize burada ders verseydi bize bunları tabii açıklayacaktı yani. Bunlar tabii Allah-u Teala kısa kısa bunları anlatıyor bize. Tabi onları Yusuf peygamber gelseydi deseydik ona, ya Yusuf peygamber sen zindanda böyle konuştun, Allah böyle tercüme etti bize bunları buraya, sen bunları bir açıklasana bize, açıklardı bize. Şimdi ben size bir şey söyleyeyim arkadaşlar, bu şirk konusunda daha evvel de söylemiştim. Hiçbir baba, hiçbir anne evladının kendisine eş koşmasını istemez. Hiçbir anne çocuğunu başka bir kadını kendisi gibi sevmesini, kendisi gibi ona şey yapmasını istemez. Asla ve kat'a. Hiçbir baba ve anne buna razı olmaz. Peki Allah'a nasıl yapıyorsun bunu? Allah'a eş koşuyorsun. Seni yaratana, seni doğurana eş koşamıyorsun da seni yaratana nasıl eş koşuyorsa başka tanrıları kabul ediyorsun. Bunları anlatırdı Yusuf peygamber bize burada şimdi. Evet. Yakışır mı bize? Sen istemiyorsun başkasının şirk koşmasını sana, oğlunun da. Sen Allah'a, Tanrı'ya nasıl koşarsın? Şimdi bu sefer Yusuf peygamber tevhid inancını değerlendiriyor şimdi. Diyor ki ذَٰلِكَ مِنْ فَالْلَٰهِ. Bu Allah'ın bize verdiği bir lütuftur diyor. Çocuklar, gençler, bak biz Allah'a şirk koşmazsak, şirki atarsak da tevhid inancına inanırsak biz Allah'ın lütfunu almış oluruz. Tevhid inancına sahip olmak demek çok büyük bir lütuftur, bir iyi nimettir diyor onlara. Ve alennâsi, ve bütün insanlığa, sadece bize değil ha, bu zindandaki gençlere değil, bütün insanlığa. Ama velakin ekseren nâsi lâ yeşkurûn, insanların çoğu bunu takdir etmekten acizdir. Tevhid inancı ile şirkin arasındaki farkı ve tevhid inancının üstünlüğünün farkına değildir insanların çoğu diyor. Böylece zindanda açtığı üniversitenin ilk dersi tevhid inancı üzerine oluyor. Evet. Yusuf peygamberin efendim zindandaki kurduğu okulun ilk dersi tevhid inancı. İyi takip etmek, iyi güzeli takip etmek. İnsanlığın başlangıcından bu zamana kadar Necip Fazıl Kısakürek ne güzel söylemiş onu Sakarya şiirinde. Necip Fazıl Kısakürek, Sakaryalı var mı içinizde? O dehşettir. Cumhuriyet döneminde yazılan şiirlerin şahı İstiklal Marşı'dır. İkincisi Çanakkale'dir. Üçüncüsü Sakarya'dır efendim. Bu şiirleri kimse aşamaz. Dolayısıyla Necip Fazıl'ın Sakarya şiiri dehşettir. Muhteşem bir şiirdir yani. Orada der ki, bir oluktan nur akar, bir oluktan kir diyor. İşte insanlık tarihini anlatıyor burada Necip Fazıl. İnsanlığın başlangıcından bu yana şeytanın kaynak olduğu kir irmağı akar, bir de ilahi vahyin aktığı nur irmağı vardır. Bu iki ırmak akar efendim. Bir yanda akan benim, öbür yanda Sakarya. Yüzüstü çok süründün, ayağa kalk Sakarya demiş Necip Fazıl. Evet, şimdi ben şiir okumasını bilmem ama bu şiir insan etkilemişti ondan. Efendim, demek ki Yusuf Peygamber o zindan dediğimiz, bizim zindan diye nitelendirdiğimiz, manalandırdığımız o hapishane onun için bir okul olmuş. Talebelerini eğitiyor. Bu gençleri orada eğitiyor. Ya sahibi sicin. Gençlere şimdi hitap ediyor, ders veriyor. Ey zindan ehli. Ey zindanda kalanlar diyor Yusuf Peygamber. Erbabun muteferrikuna hayrun emillahul vahidul kahhar. Bu sefer gençlerin aklına hitap ediyor. Gençlerin ders verirken Yusuf Peygamber böyle bir soru soruyor. Soru neymiş? Erbabun muteferrikuna, çeşitli tanrılar mı daha iyi, hayrun, daha üstün, daha değerli, emillahul vahidul kahar, tek olan ve gücünün karşısında durulamayan bir tanrı mı daha üstün? Ha? Ne dersin ona bu işe? Dersinin bir kısmı bu. Bu soruyla oluyor. Dersinde bu soruyu soruyor gençler şimdi zindanda. Böylece mukayese yapıyor, hayır kelimesini kullanıyor. Daha değerli, daha üstün hangisidir? Daha üstünlük fikrini getiriyor gündeme. Yani çeşitli tanrılar mı, yoksa tek olan ve kahhar olan, kahhar demek gücüne karşı konulamayan bir Allah mı daha üstündür? Ne dersiniz gençler? Bu soruyu soruyor onlara. Böylece soru sorarak karşısındaki muhatabın aklının, mantığının, beyninin çalışmasını istiyor Yusuf Peygamber. Yani bu ders soru sorarak öğrencinin mantığını, aklını açık tutmak, harekete geçirmek. Biz buna eğitimde aktif ve pasif metot deriz biz. Yani hoca ders anlatıp da talebe dinliyorsa bu pasif metottur. Aktif metot olması lazım. Yani talebe dersi anlatması lazım. Talebeye ödev verecek, talebe gelecek sınıfta dersi anlatacak. Artık dünya buraya geldi. Dünya buraya geldi. Talebe araştırmasını yapacak. Talebe konuyu ele alacak, anlatacak, hoca ona rehber. rehberlik edecek, eksik bıraktığı yerleri tamamlayacak. İşte dünya öğretim metodolojisinin bir tanesi budur. Ve en önemlilerinin bir tanesi budur. Tabii ki bunu Allah-u Teala bize kullanıyor. Nasıl kullanıyor? Soru sorarak peygamberimize kullanıyor. Aktif metot. Kendisi cevaplandırıyor ama soru şeklinde soruyorum Allah-u Teala. Diyor ki mesela, وَمَا اَدْرَكَ مَنْ قَارِعَ Kâra'nın ne olduğunu ne bilirsin sen ya Muhammed? Nereden bileceksin bunu? وَمَا اَدْرَكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ Leyle-i Kadir'in ne olduğunu biliyor musun sen diyor. Soru soruyor. Şok, şok etki yapıyor bu, şok. Hemen derhal Yüce Allah cevabını veriyor. Peygamberimiz onu bilemeyeceğini biliyor. O cevap veremeyeceğini biliyor. Hemen cevaplandırıyor. Burada da Yusuf Peygamber bir soruyla öğretim faaliyetine devam ediyor. Ve bu hayır kelimesini, kavramını, demek ki o gençler bu hayır kavramını biliyor. İyi, iyi, iyi, daha iyi. İyi, daha iyi kültürünü biliyorlar yani. İyi kavramı var yani toplumda. Böyle bir anlayış biçimi var yani. Onun için bu hayır kelimesini kullanıyor Yusuf Peygamber. Soruyu ona göre soruyor. Çeşitli tanrılar mı? Yoksa tek ve gücüne karşı konamayan bir Allah mı? Hangisi daha uzun? Bak, hadi bakayım, cevap verin bakayım diye soruyor. Meğer bu çocuklar müşrikmiş. De böyle kenardan yürüyor, dışarıdan üçüncü şahısa ders verir gibi yapıyor, üçüncü şahısın durumunu anlatıyor. Efendim, o kızım sana derim, o gelinim Seneşit kabiliğinden dersi verirken şimdi gençlere geldi. Şimdi onları muhatap alıyor. Yusuf Peygamber dersine devam ediyor. Ma ta'budune min dunihi illa esma'en semmeytumuha entum ve abav. Ma ta'budune sizin ibadet ettiğiniz şeyler veya ibadet etmiyorsunuz. Min dunihi Allah'tan başka tapındığınız, kulluk yaptığınız o çeşit çeşit tanrılar var ya, ha. İlla esma'en semmeytumuha entum ba'd. Onlar sadece kuru kuru isimlerdir onlar. O tanrı dediğin şey kuru. Kuru isimlerdir onlar. Semmeytumuha. O isimleri siz koydunuz, taktınız. Hani isim takmak deriz ya çocuğa, isim koymak, isim takmak. İsim tak, onları taktınız. Entum siz ba'd'ın babalarınız. Yani o sahte tanrıların, o kuru isimlerin takan siz de babalarınızdır. Bunu sahte tanrılara kulluk edilir mi? Kuru isimlere tapıyorsun, kuru kuru. Şimdi insanlar da böyle ya, bu memlekette en az 5000 kişi sol kesimden öldü 1980 öncesi. Bir 5000 de sağ kesimden öldü. O sel kesimden ölenler Marksizmin uğruna öldüler. Maoizmin uğruna öldüler. İşte bu isimler kuru isimler de benim. Bunlar tanrı olamaz. Bir şeyin uğruna ölünüyorsa o tanrı demektir. Tanrı, iyi bilin. Bu memleketin gençliğine Mao'yu, Marksizmi, Lenin'i tanrı olarak tanıttılar efendim. Onların ideolojisini, felsefesini tanrı olarak sattılar. İşte bu isimler kuru isimlerdir diyor Yusuf Peygamber. 1400 sene. Şey ne 1400 sene? İlmiyattan önce. Yani insanlar bir takım fikirleri, bir takım ideolojileri kuru kuru isimler kurmuşlar. O ideolojilerin peşine tanrı koşuyorlar, onlara kulluk ediyorlar. Ah ah kay bana. Bu noktalar olmasaydı ne olurdu ya? Ha böyle nokta koymadığımız bir vaaz olmayacak mı yani? Neler diyeceğim burada da diyemeyirim işte. Ya. Maksi Lenin'in misal veriyor ki karşı koymazlar bize. Ama ne Maksistler var? Ne Mao'lar var? Tapılıyor onlara. Nokta nokta diyoruz diyemiyoruz işte. Kendinizi Mars'a kurtarıyor. Ey Mars, gel buraya. Ama ne mağalar var, ne tapınımlar Marksistler var. Bunları diyemiyoruz. Şimdi Yusuf Peygamber ders verirken gençlere diyor ki, yani sizin bu taptığınız Allah'tan başka mindunihi, Allah'tan başka tanrı edindiğiniz, taptığınız bu varlıklar, bunlar sadece sizin babalarınızın uydurduğu isimlerden başka bir şey değil bunlar ya. Bunlar bir isim, bir sembol ya. Bunlar işte. Bu insanın nefsi olur bu tanrılar. Nefsi olur. Nefsi tanrı, biliyorsun. Söylemişim size. Kur'an'da iki tane ayet var. Böyle resmen nefsini tapan adamdan bahsediyor. Efera eyte menittehade ilahehu heva. Aç Furkan suresini, bunu bulursun oraya. Putlara da tapıyoruz, ideolojilere de tapıyoruz, felsefelere de tapıyoruz, tapıyoruz. Oo, biz Kur'an attık kenara. Nelere tapıyoruz? Bu Müslümanlar Kur'an'ı attı kenara, nelere tapıyorlar? Bir deyin bana, ah kayıp bana, noktalar. Bu zamanki kadar bana eziyet verme daha bu noktalar. Bu kadar vaaz ediyorum buraya, 1000 küsur vaaz oldu arkadaşlar, 16 senedir. Ha bu bugünkü noktalar çok ağırma gitti yani. Çok ezdi beni bunlar. Devam ediyor derse şimdi Yusuf Peygamber. Ma enzelallahu biha min sultan. Halbuki Allah-u Teala o tanrılara tapılacak diye bir delil indirmedik. Bu nereden geldi bunların tanrılığı? Bu yetki bunlara nereden verildi? Allah-u Teala böyle bir şey indirmedi ki, böyle bir delil onlara, böyle bir yetki, sultan, yetki anlamına gelebiliyor. Sultan derler padişahlara. Yetkili anlamına gelir sultan. Sultan kelimesi güç anlamına gelir. Evet, farklı farklı. Delil anlamına gelir Kur'an'da. Çeşitli manaları var yani sultan kelimesinin. Yani Allah-u Teala böyle bir delil, böyle bir yetki vermedi, böyle bir şey indirmedi onlara. Bunlar nasıl tanrı ediniyorsunuz siz bunları? İnil hükmü illa lillah. Oh. En büyük lafı kullandı şimdi Yusuf Peygamber derste. Hüküm sadece Allah'a aittir. Muhteşem. İşte tevhid inancı. İşte sosyal hayatta, inanç hayatında, fikir hayatında temel kanun bu. İnil hukmu illa lillah. Yusuf Peygamber zindanda tevhid inancı dersi verirken bunu söylüyor. Hüküm Allah'a aittir. Kimin tanrı olacağını, kimin tanrı olmayacağını, kimin peşinden gideceğini, kimin peşinden gitmeyeceğini, neyin iyi, neyin kötü, neyin yanlış, neyin hak, neyin batıl olduğunu sadece Allah söyler dedi gençlere. Muhteşem. İşte tevhid inancının arkadaşlar temel direği bu. Yusuf Peygamber'in, efendim, bu ayetin bu kısmı küçücük, bak bu küçücük. İki kelime. Öbürler harfti, edattır. Edatları bırak, iki kelime var. İnil hukmu illa lillah. Hüküm Allah'a aittir. Emara. İşte bu hüküm gereği, madem ki hüküm Allah'a aittir, gençlere şimdi söylüyorum. Şimdi hüküm Allah'a aittir değil mi? Evet. Emara ella ta'budu illa iyyah. İşte onun da hükmünün birincisi, kendisinden başkasına tapmamayı emretmektir. O Allah emretmiştir. Sadece ve sadece kendisine tapmayı emretmiştir. Hükmün birincisi budur diyorlar. Allah-u Teala'nın hükümlerinin birincisi budur. Benden başka bir tanrıya tapamazsın. Tevhid inancı. İşte hükümlerin şahı, efendim, kubbenin başında olan bir numaralı, efendim, ders bu ders. Tevhid dersi. Yani Allah-u Teala sizin sahte tanrılarınıza böyle bir yetki vermedi, böyle bir delil vermedi. Hüküm sadece Allah'a aittir. Kimse hüküm veremez. O da emret işte o hüküm, birinci gereği. Kendisinden sadece ve sadece kendisine tapınmanızı emretti. Bizim kaç tane tanrılarımız var? Ulan biz ölüleri bile tanrı ediyoruz, bırak dirileri. Ulan mezarlara yalvarıyoruz da. Oho! Yusuf peygamber bize ders verse nasıl ders verecek bilmiyorum ha. Hep bizim zindanımız, bizim zindanımız öyle o kadar kötü ki. Benzer mi Yusuf peygamberin zindanına? Bu gönül zindanı, bu beyin zindanı benzer mi oraya? Devam ediyor şimdi. Derse devam ediyor. ذَلِكَ الدِّينُ الْغَيِّمُ İşte doğru din budur. Baba din anlattı şimdi onlara. Din kelimesini burada kullanıyor. Bundan evvel millet kelimesini kullanıyordu. Şimdi burada din kelimesini kullandı. وَلَكِنْ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ Fakat insanların çoğu bunu bilmezler. Aman yarabbim. Muhteşem bir ders. O zindandaki üniversite var ya, Yusuf peygamber olsak oraya şimdi. Ama ha, bu derslere razıyız yani, oraya zindana girme. Böyle bir ders alacaksın. Daha ne? Orası oldu şey de. Efendim, İstanbul'un Boğazı da o zindan değil. Boğaz iç. Bilgi yapıyor bu işi yani. Bu işi bilgi yapıyor. Şimdi işte din budur. Gerçek din budur ey gençler dedi. Dini öğrenmek istiyor musun? Bak anlatayım size. Din hükmün yalnız Allah'a ait olduğunu, yalnız ve yalnız ona kulluk edileceğini gerçekleştirmek din budur işte. Yani din için böyle 6666 ayeti kerime ayrı bir iş. Emre en la ta'budu illa iyya. İnil hukmu illa lillah. Bu kadar işte din bu. Din bu. İki kelime. İki satır. İki satır değil canım. Bir satır bile olmuyor. Bir satır olmuyor. İşte din budur. Gençler bunu anlayın. Fakat işi getirdi Yusuf peygamber. Dersi getirdi. Nereye bıraktı biliyor musun? Bıraktı mı acaba bakalım? Dersi burada bırakıyor da yorum yapacak şimdi. O rüyaları yorumunu isteyenlerin yorumunu yapacak. Ama ders burada bitiyor. Tevhid dersi. Fakat işi nereye bağlıyor? İşi bak. وَلَاكِنْ اَكْسَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ Lakin insanların çoğu bunu bilmezler diyor. Bilmek, bilmek, bilgi, bilgi. Bilmeye bırakıyor işi. Her şeyin başı bilmektir diyor Yusuf peygamber. Bilselerdi böyle olmazdı. Şirk koşmazdılar. Tevhidin adına gelirdiler. Hakay bana. Tevhid inancı bile bilginin üzerine oturuyor efendim. O bilgide bir deprem oldu mu tevhid inancı da yıkılıyor efendim. Şirke gidiyor insanlar efendim. Bu bilgi var ya. Zaten öyle diyor ya, Zariyat suresinin 56. ayetini söylemiştim size kaç defa. İnsanları ve cinleri beni bilmek için yarattı diyor Allah-u Teala. Varlığımızın sebebi bilmektir ya. Yaratılmamızın amacı bilmektir efendim. Bilmek, Allah'ı bilmek. Burada muhteşem bir ders. Ders başlıyor. Nereden başlıyor buraya? Nereden başlamıştık? Millet kelimesinden başladı, bilmek kelimesiyle bir işi bitirdi. Yusuf peygamber mağarada muhteşem bir ders verdi arkadaşlar. Yusuf suresini görüyor musunuz? Öyle bir hikaye olarak bize anlatırlar ama neler var içinde görüyorsunuz değil mi? Ha bu benim küçük beynimle bunları deşifre ediyorum yani, ha bu küçük beynimle. Efendim işi getirdi, çocuklara dedi ki gençlere, bu bilmek var ya, bu bilmek diyor. Bu bütün işleri bu yapıyor. Bu bilgisizlik de bütün işleri bu yapıyor. Yani cehalet de bu işleri bu yapıyor yani. Kötülükleri bu yapıyor, iyilikleri de bilgi yapıyor. Aman ya Rabbi. O zindan denen o mağara var ya, olmuş bilgi üretme yeri. Ve ne zindanı? Orası aydınlık ya, ne zindanı ne kadar. Ezan mı okunuyor? Geç geldim. Yani bugün beni noktalar çökertti. Biraz bazı omuza uzasaydı ya. Efendim ne anlattık burada değerli kardeşlerim? Kısaca efendim iki tane genç de Hazreti Yusuf'la beraber zindana giriyor. Yani bir bakıma aynı koğuşta bulunuyorlar. Bu gençler rüya görüyorlar. Bu rüyayı anlatıyorlar Yusuf Peygamber'e. Yusuf Peygamber de işte bu yemeğe gelmeden önce ben size yiyeceğiniz yemeği, yedirilecek olan yemeği hemen evvel anlatacağım, yorumunu yapacağım dedi. Fakat yorumla yemek arasında muhteşem bir ders verdi onlara. Muhteşem bir ders. Bu ders tevhid inancını anlatan ve tevhid inancının ırmağının gelen kültür ırmağına efendim onu takip etmenin önemini anlatmış, sahte tanrıların ne olduğu bilgisini vermiş efendim ve bu işin esası hükmün Allah'a ait olduğunun ve o Allah da bu hüküm gereği efendim yalnız kendisi tapınılması gerektiğini, ama ne yazık ki insanlar bunu bilmiyorlar. Bilgisizlik insanları yoldan çıkarıyor, tevhid inancından uzaklaştırıyor, Allah'tan uzaklaştırıyor, ondan başka sahte tanrıları tanrı edinmeye sebep oluyor diyor ve işi geliyor, millet yol anlayıştan başlıyor, bilgi kavramıyla bitiriyor işi. Muhteşem bir ders veriyor burada, ben alacağımı aldım buradan. Ben de yeni öğreniyorum ha ya. Ben de kendime de ders veriyorum. Oh, siz zannetmeyin ya. Efendim, Allah-u Teala bizleri Hazreti Muhammed'in ve diğer peygamberlerin yolundan gitmemizi bize nasip eylesin. Efendim, hemen bu çaldı görüyorsunuz. Efendim, müftüden izin alınmış. Sizden dernek para istiyor. Bir takım borçlarımız var, onlar verilecek. Efendim zaten siz bu müessese